μάθημα ξέρεις? Ναι. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Εγώ ξέρω. Ξέρεις. Λέγε. Υπήρξε όμως, ειδικά η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μια στιγμή δικαίωσης του σχεδιασμού και της προνοητικότητας. Ήταν τα ξύλινα τείχη του Θεμιστοκλή που σταμάτησαν τον εισβολέα και στάθηκαν η βάση της ακτινοβολίας της Αθήνας. Όπως είδατε, ξεκινήσαμε μάθημα, ιστορία, αρχαιότητα και έτσι. Το έχει πάει σε άλλο level ο Κυριάκος. Το έχει πάει σε, έχει λύσει τα τωρινά θέματα, ναι, και ασχολείται, ναι, με τα παλιά. Έχει τι πήγε λάθος παλιά. Ναι. Καιρό τώρα και με άλλες αφορμές και με πολλές αφορμές. Γιορτάσαμε χτες τη Σαλαμίνα. Τον αποσυντώνει στη συνέντευξη προχθές. Ναι, νομίζω. Έχει πει άλλο στο μυαλό και δεν καταλαβαίνει. Ταλαιπωρήθηκε, θες να πεις. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Δεν, αυτές οι συνεντεύξεις είναι ό,τι χειρότερο. Για τον, και για τους δύο. Και για τους δύο. Για τους δύο. Το καταλαβαίνω. Για τον ένα κυρίως για αυτό που ακολουθεί μετά. Ναι. Αλλά ναι, και για τους δύο. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Κάτσε να κλείσουμε με τη Σαλαμίνα. Α, γιατί ναι, βεβαίως, να κλείσουμε. Πρέπει να πει το μάθημα όλο τι ακριβώς συνέβη τότε. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ναι, τι έκαναν στους Πέρσες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνας άνοιξε επίσης το δρόμο για την απελευθέρωση εδαφών που βρισκόντουσαν τότε υπό περσική κυριαρχία. Σε εκστρατείες ενσωμάτωσης της Ιωνίας. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Εδώ τελειώνει το μάθημα. Αυτό ήτανε. Ναι, όλα αυτά είναι από μια τελετή που έγινε χτες. Για να τιμήσουμε, να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη με τους Περσικούς πολέμους, τη Σαλαμίνα και εκεί. Πρόπερσι, θυμάσαι πως είχε γιορταστεί συγκεκριμένη επέτειος με τη Σαλαμίνα. Με το τελάρο πάνω στη θάλασσα. Μπράβο, ο Πάνος Καμένος που είχε πάει. Που πάει πάντα στις παλέτες με το κόκκινο χαλί. Κόκκινο χαλί στην Αμμουδιά. Είχε πάει κάπου στη Σαλαμίνα, αυτό στην παραλία, στα Βοτσαλάκια. Μόντι Πάιθον, δεν ήταν, ναι, κυβέρνηση. Να το περιγράψουμε για όποιον δεν το θυμάται. Πάνω στην θάλασσα, στα Βοτσαλάκια, εκεί που σκάει ακριβώς το κύμα, είχαν βάλει ένα κόκκινο χαλί που ερχόταν από πέρα. Σε μια σειρά από παλέτες πάνω, παλέτες πάνω. Και πήγε ο Πάνος Καμένος. Σκεφτείτε ένα διάδρομο με πέντε, ναι, παλέτες, ναι, και ένα, ναι, κόκκινο χαλί. Να φαίνεται στο πλάι η παλέτα. Ναι. Έβαλα μια τρέσσα στο πλάι. Στα λευκά βότσαλα εκεί. Ναι, ψυχαγωγικά. Ναι, και γιατί πάει ο Πάνος Καμένος με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό. Εντάξει, και ρίχνει ένα στεφάνι με δέος, στη, με δέος. Ναι, και σκύβει ευλαβικά το κεφάλι, αποτείοντας. Και πιάνει ένα καβούρι με το στόμα. Φόρο τιμή. Στους προγόνους μας που πολέμησαν σε αυτά τα νερά. Σταμάτα, και τα βότσαλα. Βλάχο. Φέτος τι έγινε, πάτησε στα μουδιά. Με βατροχοπέδιλο. Έκαναν μια εκδήλωση στο Ζάπιο. Τι δουλειά έχει το Ζάπιο? Το Ζάπιο τότε ήταν κατσίκες. Πήγαινε εξόφτερνο παιδί μου να πατήσει την παραλία. Σαν τον Καμένο. Καλοκαίρι έχει έξω, κάνουμε μπάνιο ακόμα. Αυτό του Καμένου που είχε πάει και είχε κάνει όλο αυτό το πράγμα, πρώτη φορά είδαμε κόκκινη μοκέτα και δεν μπορούσε να πατήσει το βότσαλο. Πρέπει να είναι. Μα, και είναι, μοκέτα. Δε. Που δεν πας έτσι κι αλλιώς στη θάλασσα να ρίξεις, να τιμήσεις το χύψη. Αυτό ήταν το νούμερο 2 αστείο γύρω από αυτό το θέμα. Και το νούμερο 1 το έχει κάνει ο Βραμόπουλος, σαν δήμαρχος Αθήνας, που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με τη Σπάρτη. Α, ναι. Γιατί εκκρεμούσε. Στην εμπόλεμη κατάσταση. Ναι, δεν είχαν. Είναι με 2.000 χρόνια μετά. Αντί να κάνει, ξέρω εγώ, Λιξούρη με Αργοστόλη, π.χ. Όχι, όχι. Ή ξέρω εγώ, Λάρισα, Βόλος. Μα τι λέει. Κάπου Αθήνα Σπάρτη πολεμούσαν κάποτε. Κάπου, το Λιξούρη τώρα και η Αργοστόλη δεν έχουν πολεμήσει ποτέ. Έχθρες, παιδί μου, συγχαίρονται. Έχθρες, ξέρω, Θήβα, Χαλκίδα κτλ. Λένε το Λιξούρι δεν είναι Κεφαλονιά. Ναι, όλα αυτά σωστά, αλλά δεν έχουν πολεμήσει. Δεν εκκρεμεί υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ήρθε ο Βραμόπουλος και τα έκανε όλα αυτά. Πάλι καλά. Νομίζω πάλι ήταν καλά το έργο που άφησε πίσω του. Ναι, και μετά ο Καμένος πήγε κατέθεσε εκεί. Και τρίτο, ο Κυριάκος που αναθέτει στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρόεδρο της Επιτροπής για τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών. Μετά τη Γιάννα έχει κι άλλα. Ένα-ένα. Δηλαδή είναι και η Γιάννα στη μέση. Είναι η Γιάννα που είναι τα 200 βρίσεις χρόνια. Τι που του βρίσκει, πολύ εύκολα. Καλά, είναι η Γιάννα πολλές. Που έχουμε πολλές. Που πρέπει να δώσουν την τα. Την Αρβελέρ την έχει βάλει κάπου. Όχι, την πρώτη είναι ο Μπογδάνος για πρόεδρο όμως. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Τέλειο θα μεταξύ θα άλλων. Ναι. Η Αρβελέρ είναι και κάτι έχει προσφέρει στην επιστήμη. Τουλάχιστον. Έχει μείνει όμως, αν αρχίσουμε έτσι. Λάτσενα. Αυτό θέλω να πω τώρα. Κάνουμε προτάσεις. Έχω κι άλλους γι' αυτό. Έχουμε τη Γιάννα που μπαίνει στα 200 χρόνια της Επανάστασης. Τι κλείσαμε αυτή την οικογένεια. Φαντάζομαι ότι μάζει. Τακτοποιήθηκε η οικογένεια. Θα γίνει χαμός. Θα την ταράξει τη φορολογία τώρα την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Κυρία όλα αυτά είναι άμυστες θέσεις. Κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη αναλαμβάνει τα 2.500 χρόνια. Ζηλεύεται γιατί έχει ο Αβραμόπουλος τον Πελοποννησιακό. Το πάρε τώρα. Πού ήσουν. Πού ήσουν. Ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος. Και τον Τροϊκό πόλεμο, έτσι δεν τον τρώει. Ποιο τον τρώει? Τον Τροϊκό πόλεμο. Ο Έλληνας λαός τον τρώει. Τα λέγει ο Γιωργάκης. Τον Τροϊκό πόλεμο δεν πρέπει να τον τιμήσουμε. Μια επιτροπή. Να, ωραία, η Λάτση τι να κάνουμε. Κολλάει εκεί. Α, Δούριο ύπο. Θέλω να μπράβο. Τι που κάνανε το καζίνο κάποιο ότι μοιάζει με Δούριο ύπο. Τα τέτοια. Τα κτίρια αυτά τώρα το καζίνο. Λοιπόν, ένα-ένα. Να η Λάτση να. Θέλω να πω ότι όλα μια που αρχίσαμε και τιμούμε τα παρελθόντα έτη και δόξες και κλαίει γενικότερα, γιατί δεν να πιάσουμε όλα. Ποιον δεν έχουμε αφήσει, ποιον έχουν αφήσει, τον Νιάρχο, εντάξει, όχι. Θα βρούμε θέσεις. Όχι, ανθρώπους δεν έχουμε. Επαιτίους δεν έχουμε ανθρώπους για τις θέσεις να βάλουμε. Ανθρώπους θα βρούμε. Εφοπλιστές δεν έχουμε πρώτες κυρίες. Θα βρούμε, μη φοβάσαι, θα τιμήσουμε και τον Πετροπόλεμο στο τάδε χωριό, άμα χρειαστεί. Θα τα τιμήσουμε όλα. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τίποτα. Δεν έχουν αρχίσει λίγο οι διαδικασίες για τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως. Γιάννα, πού είναι η Γιάννα, γιατί δεν έχει κανένα έφη από τώρα. Τι περιμένουμε, ας πούμε. Η Γιάννα θα κάνει την καλύτερη εκδήλωση. Θα την κάνει τώρα, τι κάνω, γιατί δεν έχουμε από τώρα προϊόντα. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε συνέχεια. Ένα σεισμό κάνει και έχουμε 10 προσεισμούς. Όχι, θα γίνουν εκεί που θα γίνει τα βαντούρι. Έχω εμπιστοσύνη εγώ στην Γιάννα, θα κάνει την καλύτερη τελετή για τα 200 χρόνια. Άλλωστε είναι σε 2 χρόνια από τώρα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από τώρα, θα ξεθυμάνει. Θα ντυθεί, λες, ο Ρουβάς Κολοκοτρώνης. Διάκος, κάτι, ο Ρουβάς θα ντυθεί κάτι. Προφανώς, με τους ίδιους. Θα πάρει τον Αμβρόσιο για Παπαφλέσσα. Μόνο και Ντέρης θα λείπει για ευνοϊκούς λόγους. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Τι φαντάζομαι, ξέρω, μπορεί από το ατύχημα να έχει θέματα. Ναι, σωστό. Αφήνει η μηχανή. Οπότε, να μείνουμε λίγο στη Σαλαμίνα. Κι άλλο στη Σαλαμίνα δεν τελειώσει το μάθημα. Μπορεί τέλειωσε το μάθημα, αλλά θα μείνουμε λίγο στη Σαλαμίνα ως νησί. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρος ναυτικού. Είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη. Και τώρα που πήγα στο Δημαρχείο και μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλησίασαν άνθρωποι και μου θύμισαν σαν σημειοφόρος που γύρναγα στη Σαλαμίνα και συζητούσα με τον κόσμο και μου δήλωσαν ότι είναι και περήφανοι που φτάσαμε ως εδώ. Κλάμα και για τη Σαλαμίνα. Έχει κλάψει για όλο. Έχει κλάψει για την Καβάλα, θυμάμαι. Μόνο. Για τη Θεσσαλονίκη, για την Πάτρα, για κάτι καρπούζια που τα μάζευε σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι ποιο. Στην Τρίπολη που έχει καρπούζια. Όχι, παντού έχει καρπούζια. Και στην Ηλία. Θέλω να πω, κλαίει γενικώς. Γιατί να μην κλέψει για τη Σαλαμίνα. Ναι, όχι. Θέλω να πω, η Σαλαμίνα μας ενώνει με πολλούς τρόπους. Μπάτσε γουρούνια δολοφόνη. Μπράβο. Ναυμαχίες, ο Λεβέντης που έχει υπηρετήσει, ο Καμένος που κατέθεσε, οι Περσικοί πόλεμοι τώρα που θα ξανάρθουν. Φαντάζομαι όλα αυτά, αυτές οι τελετές και αυτές οι επιτροπές δεν έχουν νόημα αν δεν γίνει αναπαράσταση. Μα τι να το κάνεις έτσι, να μας λέει ο Κυριάκος ποίηματα. Να. Μα αυτό λέω. Στις αναπαραστάσεις. Ο Καμένος έκανε κάτι. Μπράβο. Περίπου. Το καλό κρύβεται στις αναπαραστάσεις. Κοίτα γιορτές της Χούντας, παράδειγμα. Δείτε στα βίντεο, υπάρχουν. Δεύτερον, θέλει αναπαράσταση. Χλαμίδες. Δεν έχουν δουλειά στην ηθοποίηση. Οι ερασιτέχνες. Χλαμίδες, οι κακοί, οι καλοί, εμείς που νικάμε, μουσικές, επικές. Αυτά είναι τα ωραία. Ελπίζω δηλαδή και με το 21 και με τα 2.500 χρόνια από το άλλο. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε που στο λέμε. Στο Μακλεχώρι Λαρίσης έκλαιγε. Εκεί βγάζω τα καρπούζια. Και έκλαιγε. Εκεί έκλαιγε. Έκλεψε ο Λεβέντης στο Μακλεχώρι Λαρίσης. Με εκείνα τα καρπούζια. Δεν κλαίμε όλα τα καρπούζια. Γιατί δεν είναι κανένας που κλαίει όταν δει καρπούζι. Ήθελε του Μακρηχωρίου. Ναι, στο καρπούζι δεν συγκινήσει. Η κολοκή θα έχω καταλάβει δίνει τέτοια. Τώρα που είναι, έχετε και το Halloween, η κολοκή θα δίνει. Εσύ κλαίς με την κολοκή. Την κλικιά. Στεναχώρια. Ναι. Από στεναχώρια κλαίς εσύ. Δεν είναι. Βλέποντάς την, ας πούμε, το δράμα της κολοκύθας. Τι θα τραβήξει μετά, θα την κάνει μετά. Την τραβήξει. Το καρπούζι, τι θα γίνει το καρπούζι. Ο Κυριάκος λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη προχθές. Μάθαμε πάρα πολλά. Τι έγινε. Στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί δεν απαντήθηκε ποτέ τον Ντολμαδάκη. Ενώ πασαρίστηκε αυτό. Πασαρίστηκε δύο φορές, μάθαμε. Ακούσαμε. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ. Τα αρέσει, δεν τα αρέσει. Αν είναι το αγαπημένο του φαγητό. Κόπηκε στη λογοκρισία μετά. Γιατί το κόψε ο Κυριάκος, πήρε τηλέφωνο και λέει: Παιδιά, όχι τον Ντολμαδάκη, μπούμε. Σε δηλαδή, επόμενη συνέντευξη. Ακραία ερώτηση. Η απάντηση είναι πολύ αποκαλυπτική. Να μην πει τον Ντολμαδάκη. Σε ακραία ερώτηση. Σε επόμενη εκπομπή. Έχει κι άλλα γεωγραφία. Δεν ξέρω. Τώρα έχει αγιογραφία και τον επόμενο αρχηγό. Είναι... Δηλαδή ο Παπαγγελόπουλος που δεν είναι αρχηγός. Όχι, θα έχει αγιογραφία. Θα απαντήσει για τα δέοντα. Βαρετό. Ήταν χρήσιμο να μάθουμε μετά από τρεις μήνες που είναι στην Πρωθυπουργία τι έκανε στα παιδικά του χρόνια. Άκου λέει, ποιο δεν έχει. Ένα πόλεμο στη Συρία. Η Τουρκία μπαινοβγαίνει στην ΑΟΣ της Κύπρου. Οι πρόσφυγες όλοι οι πρόσφυγες εδώ. Με την οικονομία, με τα εξάρτη. Δηλαδή θεματάρες για την Ελλάδα, αλλά δεν θες να μάθεις τι έκανε μικρός. Εντάξει, ναι, πώς ένιωσε την τάδε στιγμή. Ναι, ήταν ένιωσε. Υποστή είναι... εξορία ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, παρουσιάζουν όλοι αυτοί τις ζωές τους. Είναι τόσο αδιάφορες ζωές. Ο Κυριάκος έχει μια τόσο αδιάφορη ζωή. Τόσο στημένη και αδιάφορη. Αδιάφορη προβλέψη. Προγραμματισμένη. Ανιαρή, βαρετή. Υπάρχουν ένα σωρό Έλληνες που έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Που έτσι και αρχίζει και σου λέει και με ωραίο τρόπο σε καθυλώνει οποιοδήποτε διηγείται. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει δούμε, κάτι αντάρτες, κάτι φυλακισμένες. Κατά τη γνώμη μου αυτά είναι σημαντικά και πατάει σοβαρά και έχουν να πούνε και κάτι. Πατάει στο Αντάρτικο κοντά. Στην εξορία, μάλλον. Εντάξει. Στην εξορία πατάει. Εμείς λοιπόν, σαν Ελληνοφρένεια, δεν την ακούσουμε όλοι. Του είχαμε κάνει μια συνέντευξη πριν στην τηλεόραση πριν 2-3 χρόνια, 4-5. Ποιος, στον Α, όχι εσύ μωρέ. Υπήρχαν και άλλοι στην Ελληνοφρένεια, σου θυμίσω. Ποιος. Δεν ήσουν μόνο εσύ. Ποιοι ήταν, ήταν πάρα πολλοί. Άκου ένα απόσπασμα να θυμηθεί. Πες μας, Κυριακό, ποια είναι η πρώτη λεξούλα που έμαθες μικρός? Καλημέρα. Θα ήθελες να τραγουδήσουμε τα στρουμφάκια? Δεν είναι το ταλέντο μου, το τραγούδι. Πόσες ώρες είναι το περισσότερο που έχεις κάτσει την τουαλέτα? 48 ώρες. Εάν δεν σε έλεγαν Κυριακό, πώς θα ήθελες να σε λέγαν? Ιωάννα. Πες τη μεγαλύτερη βλακία που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Τότε πες μας μια μεγάλη αλήθεια για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Πόσες μέρες έχει ο μήνας? 45. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Λάκη Γαβαλά. Συνεπής, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην αποστολή του. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Νέος, πλην όμως εκτός πραγματικότητος σε πολλά από αυτά τα οποία λέει και λαϊκιστής. Να σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα. Δεν μπορώ να πω όχι. Αυτές είναι συνεντεύξεις. Ναι, τον είχε τριμώξει. Δεν γλύψαμε. Εδώ, ακούσατε, δεν γλύψαμε. Γιατί ποιος έγλυψε? Είπα εγώ ότι έγλυψε κάποιος. Είπες δεν γλύψαμε. Γενικώς. Γιατί τοποθετήσετε, τεροπροσδιορίζεσαι τώρα. Γιατί? Το κάνουμε συχνά, γιατί πολλές συνεντεύξεις είναι γλύψιμο. Καλά, έχω ακούσει κι εγώ κάποιες. Δεν έχω κλείσει στο νου μου. Ούτε εγώ στο νου μου. Λέγεται κάποια τώρα. Ότι κάποιοι γλύφουν. Αν μου ερχόταν, θα σου έλεγα. Αλλά δεν μου έρχεται κάποια. Ναι, με αυτό ακριβώς. Έχουμε και ένα. Τελειώσαμε με τον Κυριάκο, με τη Σαλαμίνα, με τις επαιτίους και όλα αυτά που πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα περνάμε στην προεδρολογία. Γιατί του χρόνου πρέπει να βγάλουμε πρόεδρο. Είναι πολύ καλός ο Πάκης ως πρόεδρος. Ο καλύτερος. Γιατί όμως. Μια θητεία μόνο. Είναι μια ισοκαμία. Δεν τον θέλει ο Κυριάκος. Τι να κάνουμε. Γιατί τον Πάκη. Είναι Σιριζέος, ξέρω εγώ. Τώρα. Όλοι Σιριζέοι βγαίνουν. Τι, κάτι άλλο δημοσιογράφοι βλέπω, τα γραφεία τύπου. Τα παίρνουν τα γραφεία τύπου γενικώς. Το 2008, επί Γρηγορόπουλου, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης ο Πάκης, ήταν και τότε Σιριζέος. Γιατί θυμάμαι είχε πέσει το ξύλο αβέρτα. Ναι. Ή μετά έγινε Σιριζέος. Ναι, ήταν. Προς τα δεξιός τότε, λέω. Γιατί ήταν στην κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι, δεξιός ήταν τότε. Λέω, έγινε μετά Σιριζέος. Ναι, ναι, μετά έγινε Σιριζέος, αφού έγινε πρόεδρος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι έτσι πάντα. Γιατί χρεώθηκε έτσι τώρα. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάκης θα χρεωθεί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΑΙΣΥΡΙΖΑ από το χάμο. ΑΙΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πάμε στους καινούριους προέδρους, εν πάση περιπτώσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος. Εγώ τη Μαρία Δαμανάκη θα την κάνει, εγώ τη Μαρία θέλω. Και εγώ θα την ήθελα τη Μαρία Δαμανάκη, να σου πω την αλήθεια. Μετά τα ψάρια. Θα ξαναφάμε καλαμάρι ποτέ εδώ πέρα, γόνο. Μετά τα ψάρια που έχει εκείνη τη θητεία που όλοι συζητάνε στην Ευρώπη. Δεν το καλαμαράκι, δεν λένε όλοι. Ποιο δεν θυμάται την θητεία τη Μαρία Δαμανάκη στην Επιτροπή Αλληλεία τη Μαρία, τη συντρόφη σα. Τι πρόσφερε αυτή την επιτροπή, ξέρει. Γιατί... Επειδή δεν τα ψάχνουμε, αυτό... επειδή δεν είναι επικαιρότητα, ότι δεν είναι επικαιρότητα δεν είναι είδηση. Έχεις δίκιο σε έτσι, αυτό. Βέβαια. Ο Βελόπουλος λοιπόν κάνει προτάσεις. Επειδή ακούει το ονόματα Δαμανά και τα λοιπά, αυτά ξεχάσετε από εμάς πρώτες μου. Για την προεδρία. Δεν το συζητάω. Τι στηρίζετε. Τι θέλετε, πείτε κανένα όνομα. Σήμερα το πρωί είδα ένα νερό παιδάκι με ελληνική ψυχή που βγήκε στο αεροδρόμιο με τραυματισμό 12-13 με τον κόσμο. Γιατί να μην βάλω ένα νέο παιδί, έναν άνθρωπο, όχι τον Πετρούνια συγκεκριμένα, που διέπρεψε παγκοσμίω, που τον ξέρει όλο ο κόσμο. Ποιο, πείτε μα όνομα. Σα είπα Πετρούνια, δεν κατάλαβα. Πετρούνια. Σα λέω ένα άνθρωπο. Μα είπα τόχι τον Πετρούνια μετά, γι' αυτό λέω. Σα λέω, επειδή είναι ενεργό άνθρωπο. Δεν είναι ξέρω αν θέλει να κατέβει. Ποιον. Μην τον κάψω τον άνθρωπο. Αλλά έναν άδειο άνθρωπο, ο οποίο επαναλαμβάνω. Καλό, έχει καλή ερώτηση το κοντρόλ τώρα. Τι. Τον Αντετοκούμπο. Τι εννοείται. Διαπρέπει ο Αντετοκούμπο στο εξωτερικό. Δεν έχει την ελληνική σημαία εδώ. Ο Αντετοκούμπο δεν έχει την ελληνική σημαία. Τι που την έχει. Επειδή αγωνίζεται με μια ομάδα μπάσκετ στην Αμερική, αλλά στην εθνική δεν έπαιζε. Αυτό ήταν το θέμα του. Όταν παίζει στην εθνική. Ναι, αυτό, έτσι όπως το πήγε τον μπλόκαραν και πολύ καλά κάνανε. Την ελληνική σημαία στην εθνική δεν την έχει εδώ, δεν τη φοράει. Ο Αντετοκούμπο συνέχεια. Εκεί όταν τελειώνει τον αγώνα και είναι μετά οι ομογενείς και άλλοι, δεν βγαίνει πάντα με την ελληνική σημαία. Μάλιστα του έχει ζητήσει και ένας να υπογράψει αυτόγραφο και λέει: όχι, δεν είναι σωστό, την ελληνική σημαία δεν υπογράφουμε. Δεν τραγουδάνε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Γιατί όχι Αντετοκούμπο. Έχει κάνει πολλά μπάνια. Η καλύτερη επιλογή είναι ο Αντετοκούμπο. Πρόεδρος της Ελλάδας πραγματικά. Καλά, αυτό είναι αυτό. Πραγματικά θα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πιο Έλληνας και από Έλληνες. Έτσι κι αλλιώς αυτό το παιδί. Δοξάζει και τιμά και τον ξέρουν όλοι. Βέβαια είναι νέος για να κάει με όλους αυτούς, να μπλέξει μέσα. Καλά, σε όλο αυτό το και να υπογράφει μνημόνια. Έχει ακόμα καριέρα ο Αντετοκούμπο μπροστά του. Όχι, δεν είναι μόνο καριέρα. Τι να πάει και να υπογράφει ό,τι του πασάρει κάθε κυβέρνηση που είναι κατά του λαού. Γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση που έχει φέρει φιλολαϊκά μέτρα. Όλες έτσι ή αλλιώς λόγω εκβιασμών, πιέσεων και αναγκών και αναπτύξεων κτλ. Και φέρουν αντιλαϊκά μέτρα. Τα οποία τα υπογράφει κάθε πρόεδρος. Και να είναι εκεί. Αν δεν υπογράψει ο πρόεδρος, δεν περνάει κάτι. Στο κέντρο χειραψίας όλη την ώρα δεν το κόβει. Στο κέντρο χειραψίας. Αλλά θα ήταν ωραία εικόνα όμως. Ψηλή. Ναι, ψηλή εικόνα. Όλα τα κάδρα. Θα βγαίνει έξω από τα κάδρα των φωτογραφιών. Αν δεν μας αρέσει ο Πετρούνιας που λέει ο Βελόπουλος. Να κάνουμε τον Τάνο. Ο Ντάνος πάντα παίζει, αλλά μην το κάψουμε σαν χαρτί. Α, μην το πούμε. Ναι, δεν πρέπει να, αυτός που θα βγει δεν πρέπει να τον λέμε. Μην ακουστεί, ναι, μην ακουστεί. Έχει ο Μπογδάνος. Όπως κάψαμε τον Αβραμόπουλο τότε. Μπράβο. Κατάλαβες, ναι. Πάει. Το Βαγγέλ το Βενιζέλο που το λένε όλοι. Και το φοβάμαι ότι δεν θα γίνει. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ποτέ με τον Βενιζέλο. Πότε δεν ξέρεις. Το Καραμαλή. Καραμαλή στην. Βλέπω ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο. Ναι, και θα ήταν τόσο καλό. Βλέπω ότι απομακρύνεται. Τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, πόσες φορές τον έχουν κάψει. Ναι, τον Γκέννη συνέχεια τον Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, πολλού να πω, συγγνώμη. Όχι, όλου θα του πάρω. Όλα τα κεφάλαια. Είδα τον Ανδρέα Παπαδόπουλο πριν γι' αυτό. Μπήκε και μέσα κιόλα. Πόσα εθνικά κεφάλαια έχουμε που περιμένουν στην αναμονή. Έχουν κόψει, έχουν πάρει χαρτάκια από τα αλλαντικά. Μήπως. Και περιμένουν όλοι αυτοί να έρθουν στη σειρά τους. Επειδή έχουμε πολλούς και παράγουμε περισσότερα κεφάλαια από όσα μπορούμε, ας πούμε, να καταναλώσουμε. Μήπως να κάνουμε πρόεδρο, αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, γραμματέα της Δημοκρατίας. Δεν κάνουμε παλάτι. Κάτι. Να είναι η κυρία παλάτι. Στον τιμό, να είναι ο αντιβασιλεύς, να είναι ο βασιλεύς, να είναι ο πρίγκιπας, το πριγκιπόπουλο νούμερο 2, 3, 8. Σωστό, σωστό. Σκέφτομαι ποιος θα έκανε και τον τζαρλατάνο του βασιλιά. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Εκεί και αν έχουμε εθνικά κεφάλαια να κάνουμε. Ναι, ο Μπογδάνος κάνει και αυτός προτάσεις. Νομίζω ότι είναι ώριμες συνθήκες για να έχουμε μια γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν με ρωτήσετε ποια γυναίκα θα ήθελα πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσωπικά θα προέκρινα την Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ. Μακάρι να, να σου πω επίσης μεγάλης ηλικίας, ναι, και έναν άνθρωπο τον οποίο θα ήθελα να τον έβλεπα είναι ο Τίτος Πατρίκιος. Αριστερογενής. Εάν θέλετε νεότερο, ναι. Εάν θέλετε, ναι, νεότερο, πες το, ναι. Χρήστος Χωμενίδης. Ο Χρήστος Χωμενίδης για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα σταθούμε σε αυτή την επιλογή. Καταρχήν να πω ότι είναι τρεις συγγραφείς, είναι ισότητα τριανταφύλου. Ο Πέτρος Τατσόπλος, ο οποίος να είναι καλά και εμφανίστηκε σήμερα το βράδυ στην αυτοψία του Σρόιτερ από ό,τι είδαμε στις διαφημίσεις. Ναι, ναι, και να είναι πάντα καλά και γερός, αλλά πολιτικά τον κρίνουμε. Και ο Χωμενίδης που δεν μου αρέσαν ποτέ ως συγγραφείς και οι τρεις. Αυτό είναι προσωπικό όμως. Ναι, είναι προσωπικό. Είναι. Έχω πάρει βιβλίο και από τους τρεις. Δεν μου κόλλησαν, δεν ξέρω. Εκ των υστέρων. Ούτε σε εσένα, ούτε στην πόρτα, ας πούμε, για να μην παίρνει ο αέρας. Όχι, τα βιβλία τα σεβόμαστε. Όχι, τα συγκεκριμένα. Όλα τα βιβλία τα σεβόμαστε. Τι είναι αυτά, δεν έχει σημασία. Και εγώ λέω το ίδιο, αλλά το λέω για τις τσόντες μου, για τα Playboy. Εντάξει. Του το λες βιβλίο. Είμαστε okay. Δύο κόσμοι που ανταμώσανε. Πιο φθηνή, ας πούμε, έκδοση. Απλά δεν με λέω, τα Play, αλλά... είπες τσόντες. Playboy, Max, Maxim. Όλα αυτά δεν είναι τσόντες. Αυτά είναι περιοδικά lifestyle. Εμείς μαθαίνουμε καλώς. Ναι. Τι lifestyle, παιδιά. Όλο αυτό είναι μεγάλο. Μα πιατέλα. Πιατέλα, λοιπόν. Το Playboy ξετυλιγόταν τρεις σελίδες, ξετυλιγόταν κάτω. Το έλειπε σχεδόν σε κανονική μορφή. Ναι, ωραία. Το κόλλαγε στον τοίχο. Δεν μπαίνουν σε βιβλιοθήκη όλα αυτά. Τι νομίζεις. Τα έχεις κάνει δερματόδετα. Τα έχεις δέσει και τα έχεις κάνει δερματόδετα. Βιβλιοθήκη. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια ήταν κάτω από το κρεβάτι, δεν λέω. Okay. Ναι. Για να το έχεις και πρόχειρο, άμα το χρειαστείς, μέσα στη νύχτα. Ωραία, ξεφύγαμε λίγο. Α. Το θέμα είναι ο Χωμενίδης, πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν είναι μακριά από τις τσόντες που λέω όλο αυτό. Λοιπόν, αφού είπα την προσωπική γνώμη για τους συγγραφείς, ναι, εκ των υστέρων και οι τρεις αυτοί συγγραφείς με τις πολιτικές τους απόψεις με επιβεβαίωσαν το ενστικτό μου ότι δεν γούσταρα και ως συγγραφείς δεν τους άρεσε. Κάτι μου κόλλαγε στη γραφή και στα υπόλοιπα. Καλά, εσύ ήσουν του Ράμφου από χρόνια, το έχω καταλάβει. Ράμφου. Σαν το έπαιρνα γραμμή από το Ράμφου. Κράζεις αυτούς τώρα για να πεις ότι βασικά ο Ράμφος ο πνευματικό κόσμο ξεχωρίζει. Σαν το Ράμφο δεν υπάρχει. Κορυφαίος του χορού είναι. Αυτή η παράταξη, αυτό που λέμε δεξιοσυντηρητικό, φιλελεύθερο, συστημικό κανονικότητας, έχει και πνευματικούς ανθρώπους, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το ωραίο. Έχεις ανθρώπους πνευματικούς. Θα ακούσεις τώρα τον υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας, Χρήστο Χωμενίδη. Όταν ήμουν μικρότερος και συναστρεφόμουν πιο πολύ πολιτικούς, αυτό το οποίο ρώταγα είναι πώς φαντάζεται τη χώρα σε 30 χρόνια από σήμερα. Τότε που όλα ήταν ανθυρά. Ουδής μπορούσε να δώσει μια απάντηση, να μου πει πώς τη φαντάζεται. Νομίζω όμως ότι αυτή η απάντηση μπορεί να δοθεί επί της ουσίας. Εγώ δηλαδή προσωπικά ξέρω πώς τη φαντάζομαι, πώς θα την ήθελα. Θα ήθελα μια χώρα η οποία να έχει ένα διακριτό ρόλο στην Ευρώπη και παγκόσμια και η οποία να είναι Απολλώνια και Διονυσιακή. Να είμαστε κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Κατάλαβες πώς τη φαντάζεται την χώρα. Κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Καλό είναι. Και Διονυσιακή, αλλά... Απολωνιακή, από όλα αυτά μαζί. Να γίνει. Θέλω να πω, έχει όραμα ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρω ότι είναι διακοσμητικός ο ρόλος. Δεν έχει σημασία. Ο, το όραμα μετράει. Μα τι είναι τώρα, μιλάμε για το όραμα και εσύ μου δείχνεις τώρα το χαλί κάτω. Τι είναι αυτά, δεν μπορείς να καταλάβεις μια συζήτηση για το όραμα. δεν μπορώ να ακολουθήσω. Έχει άλλο όραμα, έχει άλλο τέτοιο όραμα. Όχι, δεν μπορώ να ακολουθήσω την πνευματικότητα αυτού του κόσμου. Μπράβο. Δεν μπορώ. Είμαι λίγο σε σχέση με το Χωμενίδη. Τι είσαι να πω. Λίγος. Θα το αναλύσει λίγο ακόμη ο υποψήφιος πρόεδρος σύμφωνα με την πρόταση του Μπογδάνου. Ένα απόσπασμα για να καταλάβει. Θέλω να βάλει και ό,τι μετά, μάινε. Όχι, δεν πρόκειται να κάνει ό,τι. Δεν είπε ό,τι. Άχι, δεν είπε ό,τι. Δεν είπε ό,τι. Το έθεσα. Είδε, μην ακούσω ό,τι 30 φίλου. Το δένω κόμπο να γίνει αυτή. Σε καταλαβαίνω. Να ακούσουμε όμως του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Χωμενίδη, την άποψη για αυτό που είπε και πώς τη συμπληρώνει. Να είναι Απολώνια και Διονυσιακή. Να είμαστε κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Να έρχονται δηλαδή άνθρωποι εδώ πέρα για να περάσουν καλά, για να μορφωθούν το μορφωτικό τουρισμό, για να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Για να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θέλει να έρχονται εδώ οι άνθρωποι να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Τι θα γίνει, να πέρα το νεκροταφείο. Δηλαδή έρχεσαι στην Ελλάδα που είναι Τοσκάνη και Φλόριντα, κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Και αψοφολογάς εδώ. Με το που το βλέπεις όλο αυτό πεθαίνεις. Α, ωραία, ήθελα να πεθάνω. Είναι η ομορφιά που σε κάνει. Δεν μπορείς να ζήσεις. Το είναι όραμα τώρα του Προέδρου που το εκτίμησε ο Μπογδάνος μόνο και τον πρότεινε. Δεν είναι έτσι. Χαλβάεσαι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Υποψιάζομαι κάτι κοίτα άλλο. Κοίτα πώς χτίζονται ναι, όλα όχι, αυτά. Όχι, συμφωνώ. Υποψιάζομαι κάτι άλλο. Μην όντως παίζει υποψηφιότητα Χωμενίδη και ο Μπογδάνος σαν. Βγήκε και το ρουσκάνεψε. Καταλαβες. Πολύ πιθανό. Πάει και αυτός, τον κάψαμε. Τον κάψαμε. Μετά τον, δηλαδή είχα ζωμάρα. Μετά τον Γκνίτη. Πιστεύω ότι μάλλον έπαιζε κανονικά. Δεν ο Χωμενίδης και τώρα έκανε ο Μπογδάνος τη συνήθη τακτική του. Θα μπει και στην εφαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ να γραφτείς. Στο iSERIZA έχει συνδρομή αυτό, είναι δεν να πληρώσεις. Εγώ να σου πω μπήκα στην πρώτη σελίδα, αλλά έπρεπε να βάλεις τα στοιχεία για να πας στη δεύτερη σελίδα. Α, επαγγελματάκι. Εντάξει, αφού δεν ξέραμε να στείλουμε στον Νίκο τον Παπά να τα στοιχεία μας κατευθείαν. Γράψε με. Και εκεί με μέσον. Όχι, μα πού στον Παπά στέλνεις αυτά. Ποιο λέει το AI εφημερίδα. Το AI εφημερίδα. Το iSERIZA από το χάμο. Ο Χαρίτσης είναι εκεί. Α, εκεί τον εμπιστεύουμε τότε. Άμα είναι, δεν το πει από την αρχή. Νόμιζα ότι είναι ο Παπά. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι εκεί από πίσω. Ο Παπάς νομίζω ασχολείται με πιο βαθιά θέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο υπόγεια θα λέγαμε. Πιο υπόγεια. Πιο υπόγεια. Έχει το στρατό να ελέγξει. Ναι, το στρατό. Είναι στρατηγός, δεν είναι εύκολα πράγματα. Πιο κοντά στους υπονόμους θα λέγαμε. Μπράβο, πιο κάτω στους ορόφους είναι πιο κάτω. Όπως ήταν πάντα και τα 4,5 χρόνια ενώ ήταν και ψηλά. Είχε πάει και στο γραφείο του, δεν θυμάμαι σε τι, δεν ξέρω σε ποιον όροφο ήταν. Ήταν σε. Ούτε εγώ ξέρω, δεν θυμάμαι. Ήταν δεύτερο, τρίτο. Ψηλά πάντως, ναι. Οπότε να γίνουμε όλοι ένα ποτάμι. Μισή παρένθεση. Ναι. Για να του πάρω συνέντευξη για τις ανάγκες τηλεοπτικής ελληνοφρένειας, έτσι. Που την είχαμε δείξει σαν τζολιά που είχατε μιλήσει εκεί και. Όχι αυτό, δεν θέλω γιατί αφήνει εντυπώσει. Είχα πάει στο γραφείο του Παπά ότι τι. Εγώ είπα αυτό. Ότι μεταχτίτιζε κιόλας. Δηλαδή το πάτε απ' έξω απ' έξω στου δημοσιογράφοι, οι γλύφτες. Τι. Πεταλάσπη και ό,τι μείνει. Για πάρε εσύ τον Κουτσούμπα συνέντευξη να δούμε πώς θα του την πάρεις. Ωραία, κρίνετε τους άλλους. Γιατί να πάρουμε αυτόν τον Κουτσούμπα συνέντευξη. Δεν βρίσκω τον λόγο. Να δω εκεί τα χαμόγελα πώς θα είναι. Τα χαμόγελα που θα φτάσει η γλώσσα που λέτε για άλλους. Μια χαρά θα τα πει ο Μίτσος ο Κουτσούμπας. Άλλωστε, όταν είσαι με τη μεριά του λαού, δεν έχεις να πεις κάτι λάθος. Όχι, όχι, ο δημοσιογράφος τι θα κάνει. Ο δημοσιογράφος που θα φτάσει η γλώσσα του δημοσιογράφου. Δεν θα φτάσει πουθενά η γλώσσα του δημοσιογράφου. Δεν θα φτάσει πουθενά η γλώσσα ωραία, του κρίνουμε. Δημοσιογράφου. Θα κρίνουμε όποιον θέλουμε. Όποιον είναι απέναντι θα τον κατακρίνουμε και θα τον κρίνουμε πάντα. Αυτοκριτικούλα δεν κάνουμε. Όποιον είναι από εδώ δεν θα τον κρίνουμε. Μια χαρά τα κάνουμε. Ούτε για πάρε στον πατερούλη σου συνέντευξη. Ποιο είναι ο πατερούλη. Ο Στάλιν. Είσαι λίγο κάπω. Λοιπόν, είσαι κάπω. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάμε να. Να πάρουμε συνέντευξη. Ναι, δεν ξέρω. Θέλουνε. Ναι, α έρθει εδώ Τσίπρας, δεν νομίζω να θέλει. Πότε ήταν, ποιο είχε κάνει την αγιογραφία του Τσίπρα όταν βγήκε πρωθυπουργό. Μη σκέφτεσαι κανεί. Άστρα. Όχι. Ναι, είχε βγει ο ίδιο δημοσιογράφο, κάποιο άλλο. Ένα είναι οι αγιογραφίες που είναι έτσι κι αλλιώ κωμικέ πια. Γιατί είναι μια άλλη εποχή όλα αυτά. Δεν περνάνε σε αυτή την εποχή. Έχει χμέσει η εποχή, έχει γωνίε και γυρίζουν τα άντερα όλων όταν βλέπουν χαμόγελα τέτοιου τύπου. Και ένα άλλο είναι οι ερωτήσει. Σε πρωθυπουργούς, νυν, παλιότερους, που είναι απαλές και δεν υπάρχει και το follow-up που λέμε. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στη δημοσιογραφία, πολύ σημαντικό, αλλά δεν τις παρούσεις. Άι ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν γίνεται ποτάμι. Θέλουμε λοιπόν με δύο λόγια να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Και έχουμε σαν στόχο από τα ριάκια που θα προκύψουν από κάθε γωνιά της χώρας μας να δημιουργήσουμε ένα ορμητικό ποτάμι. Να δημιουργήσουμε ένα ορμητικό ποτάμι. Στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό. Που το λένε ποινιό. Κανείς πια δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το ορμητικό ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηκό. Κι αν ρίχω και δεν επνίξει, μόνα κάπου θα βρατώ. Θέλουμε λοιπόν με δυο λόγια να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Κατάλαβες. Ενσωματώνει μέσα Θοδωράκη Σταύρο, τι εννοούσε. Αυτά τα έλεγε και, και εμένα το Σταύρο μου. Υπάρχει κάτι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Τι το Σταύρο μπορεί να είναι ωραίος για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει πει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος, όλα μεγαλύτερα κεφάλαια έχουμε. Γιατί να λέει από σπού και ως πού και εγκρεμότητες και τέτοια. Ο Λοφέρδος, ο Ανδρέας. Όχι, ναι, επειδή έχει ενεργός, έχει Νοβάρτς πρέπει να αποδείξει. Ναι, ναι, ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος κόντρα στους νόμους. Αν δεν ήταν τόσο μεγάλος, νομίζω τέριαζε. Ναι. Θα τέριαζε. Κάτσε να κλείσουμε για να πάμε και στις πρώτες. Ο Σιμίτης. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είχε. Μην γκες ονόματα. Θα τελειώσουν και μετά θα μείνουμε χωρίς πρόεδρο. Μην με σκάς. Μην άδεια η καρέκλα. Θα είναι μια καρέκλα και ένα χέρι μόνο του εκεί να κάνει χειραψία χωρίς να έχει. Και μια καρέκλα άδειες παρελάσεις. Σνιφ, κλαπ, λίγμα. Με ποιον θα φωτογραφίζεται ο Σάκης Ρουβάς? Με τη Μαριάννα Μαρδονιάννη. Να φωτογραφίζεται με τον Πάκη Παυλόπουλο όμως. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι μόνο χειραψία, ο Πάκης το έκανε και κέντρο φωτογράφησης. Γιατί να μην κάνει τη Μαριάννα Μαρδονιάννη? Παντρεύτηκε δηλαδή. Απέξω, απέξω τώρα. Αφού έχουν πέσει τα προσχήματα. Γιατί είναι πρόεδρος στην άλλη επιτροπή και τα 2.500 χρόνια έχουμε κλείσει το Μαρδί. Δεν ξέρω. Θα το προτείνουμε. Έχουμε ανθρώπους. Προφανώς έχουμε. Κάτσε να τελειώσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το Μαρινάκι. Γιατί δεν κάνει το Μαρινάκι. Μόνο κουμπάρι θα είναι με το Μαρινάκι. Κάτσε να τελειώσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε, είμαστε στο ποτάμι, το οποίο μας πάει και στις διαφημίσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απογοήτευση, ξέρουν όμως ότι το να αφήσει κανείς στη μέση του ποταμού την προσπάθεια και να γυρίσει πίσω είναι η μοναδική εκδοχή της αποτυχίας. Βρισκόμαστε στη μέση. Λίζα, θα πεις, θα κάνετε μπανάνα. Θα κολυμπήσουμε, να βγάλουμε τη χώρα, να βγούμε στην άλλη μεριά της όχθης. Έχουμε την αποφασιστικότητα να περάσουμε απέναντι. Τραβώντας για το θάνατο, πέρασα το ποτάμι. Στη μέση του ποταμού. Πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Στη μέση του ποταμού. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Λίζα, καμπή. Ποιος είσαι εσύ που πέρασες? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Τόσοι βρήκαν το θάνατο, κάνει στον ποταμό. Πριν συνεχίσουμε με τα άλλα, να πω για μια εκδήλωση που θα λάβει στην Λιούπολη αύριο. Όχι. Έλα. Ο ημεροδρόμος. Μας έχεις αφήσει ξεροσφύρια από η Λιούπολη, ε. Ο ημεροδρόμος. Από εκεί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα βράδια μας στην Λιούπολη, αν δεν μας φέρει ο δρόμος. Έχουμε να κάνουμε πολλά στην Λιούπολη. Δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ο ημεροδρόμος. Βεβαίως. Ξαναλέω, το site που ξέρουμε, του συναδέλφου του γνωστού. Σας προσκαλεί στην. Γιατί γελάς? Ποιος είναι ο συνάδελφος? Ο Νίκος, ο Μπογιόπουλος. Πες τον, ναι. Και άλλοι συνάδελφοι είναι εκεί μέσα. Το brand, αν δεν λέμε το brand, δεν έχει νόημα. Τώρα ντροπή πράγματα. Λέμε, είναι και μεσημέρι, λέμε λέξεις. Είπαμε άλλες και άλλες πριν. Ο ημεροδρόμος σας προσκαλεί. Καπιταλισμό έχουμε λύθει. Σας προσκαλεί στην ειδική προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ Τσε Γκεβάρα. Μονοπάτια, αποτυπώματα, ενίγματα. Αύριο γίνεται αυτό, 18 Οκτώβρη. Και τι Οκτώβρη, να κάνουμε τώρα. Στις 8.30 ώρα το βράδυ στο στούντιο New Art, New Star Art Cinema. Ah. Στην πλατεία Αμερικής. Ο παλιός κινηματογράφος στο στούντιο. Θα έχει δύο έργα σεξ μετά. Δεν ξέρω. Η τιμή είναι 6 ευρώ. Θα έχει και χαρακτήρα ενίσχυσης του ημεροδρόμου. Ωραία. Και είναι ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ. Έχουν πάει σε 6 χώρες. Αργεντινή, Βενεζουέλα, Γουατεμάλα, Μεξικό, Κούβα και Βολιβία, όπου δολοφονήθηκε ο Τζε Γκεβάρα. Πώς τον είπε τον κύριο? Τζε Γκεβάρα. Ο Τζε Γκεβάρα, σαν την καρέκλα. Ο Τζε Γκεβάρα. Καρέκλα και ο Τζε. Λοιπόν, αύριο τα κάνει αυτά ο αεροδρόμος, θα τα πούμε να τελειώνουμε. 8.30 ώρα το βράδυ στον κινηματογράφο στούντιο. Πλατεία Αμερικής, Σπάρτης και Σταυροπούλου 33. Ο ημεροδρόμος τα διοργανώνει. Πηγαίνετε όσοι θέλετε. Σπάρτης, γιατί πάμε Σπάρτης? Γιατί ο Αβραμόπουλος υπέγραψε με τη Σπάρτη. Η εκεχηρία. Τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει. Τα έχει χαμένα. Απολάλησε αυτό ήταν. Πίτσες μπλε. Δηλαδή. Πίτσες βλέ. Μου έρχεται ο Κυριάκος στο νου όταν λες. Καλά, σου έρχεται ο Κυριάκος στο νου. Τι είναι αυτό. Η νέα παράσταση. Ποιανού. Πού έτοιμα. Η δικιά μου. Α, και θα τη λες έτσι, πίτσες μπλε. Πίτσες μπλε. Πότε θα το κάνουμε από το Σαρδάμ. Θα γίνει το Σαρδάμ. Γι' αυτό, για να γίνει πες, το Σαρδάμ. Πες, πες, θα γίνει το Σαρδάμ. Ναι. Όσο και να θες, πίτσες θες που λέμε. Πες, πες, πες. Λοιπόν, είναι η νέα παράσταση που ετοιμάζουμε. Τσόλια and the Τσόλια Band. Mm. Κάθε βράδυ με άλλον. Από πότε. Βλέπεις, όχι με άλλη είχα πέσει, με ένα σεξιστή. Λοιπόν, με άλλον, το γυρνάμε. Από 9 Νοέμβρη, Σάββατο 9 Νοέμβρη. Και κάθε Σάββατο μέχρι τις γιορτές. Ναι, πού θα στο Σταυρό του Νότου, το είπα πριν. Στο Σταυρό του Νότου, στη Φρατζή. Ποιος θα πούμε λεπτομέρειες. Ο πρώτος θα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου από τους Πόλκαρ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και τραγουδιστής, τραγουδοποιός και τα πάντα. Και συνεχίζουμε μετά ο δεύτερος είναι ο Δημήτρης ο Μετζέλος, ο Ταϊμής Κούμπρια, ο Φίγος ο Δηληβοριάς μετά, ο Κώστας ο Θωμαίδης, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και κλείνουμε πανηγυρικά με τον Πάνο του Μουζουράκη. Ωραία. Από 9 Νοέμβρη από 9 Νοέμβρη έχουμε πίτσες μπλε πολλές. Να τα πούμε. Πίτσες μπλε, ο τίτλος της παράστασης. Πέρυσι ήταν καθαρή εξόδιο. Καθαρή εξόδιο ήταν πέρυσι. Ναι. Φέτος την είχα δει μπλε. Μια φορά, δύο, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, να... Και φέτο έχουμε πίτσες μπλε. Και φέτο, εφέτο έχουμε πίτσες μπλε. Λοιπόν, αφού έχουμε τις πίτσες μπλε, να πάμε λίγο στο 15, επειδή πολλοί συζητάμε τώρα τελευταία για το 15. Τι έγινε το 15. Πολύ για το 15. Πέρυσι συνάξει να στα φίλια το ξεκίνησαν. Οι Σιριζέ, ο Βούτς είπε μια βαριά εκεί πέρα. Με το που λέει. Βρήκαν θέμα για να μιλάμε για τα σοβαρά. Έτσι πάει, για να μιλάμε για τη Συρία, για να μιλάμε για τη Χωματερή, για να μιλάμε το ένα και το άλλο. Επειδή έχουμε τη Συρία και η Χωματερή και είναι βαριά θέματα, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να αλαφραίνει λίγο την ατμόσφαιρα. Μα μένουμε στα ελαφριά. Και από τότε που βγαίνει ο Φλαμπουράρης και λέει να μην κάνουμε κριτική, δεν θα συζητήσουμε τα αίτια της κρίσης, ξαμολύθηκαν όλοι και συζητάνε τα αίτια της κρίσης. Για να καταλάβεις τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει και ο Κατρούγκαλος το πρωί και λέει. Το πρώτο εξάμεινο ήταν ένα ηρωικό. Ήταν, ήταν κατά τη γνώμη μου ένα ηρωικό εξάμεινο. Που δώσαμε τη μάχη για τον ελληνικό λαό. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν μια μάχη εναντίον της λιτότητας και του ελευθερισμού, ήταν μια μάχη για την Ευρώπη, σωστά τη δώσαμε και σωστά και κάναμε Βαρουφάκης, και το συμβιβασμό τον Ιούλιο του 2015, γιατί τότε στην άλλη άκρη της ζυγαριάς ήταν η καταστροφή της χώρας. Ηρωικό το εξάμεινο. Αυτό να κρατήσουμε. Ήταν ηρωικό το εξάμεινο. Ήταν ηρωικό, το είπε και ο Τσίπρας καταρχάς. Ναι, το έχουν πει κάτι. Ο πρωταγωνιστής είπε, θα γράψει το βιβλίο. Ναι, να δώσει διευθύνσεις ήταν... και ονόματα. Ναι, μην δώσει πολλές, γιατί είναι να βάλει τα χοντρά τα καλτσόν, τα ΟΠΑΚ που δεν σκίζονται εύκολα. Ο Τσίπρας έχει στο νου του ένα βιβλίο ως χρυσό οδηγό. Ναι. Με διευθύνσεις και ονόματα, όχι να πούμε τι γίνεται. Το καλύτερο βιβλίο, το ολόκληρο που έχει διαβάσει ένα από ολοκλήρωση είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Είναι ο χρυσός οδηγός. Γιατί είναι με μέγεθος. Και το iPhone για dummies που λέει. Το iPhone έλεγε χθες τα κινητά είμαστε πάνω από το κινητό όταν κοιμόμαστε, όταν ξυπνάμε. Φαντάζομαι τι γίνεται. Παιδί των κινητών. Ηρωικό το εξάμεινο, όλοι το θυμόμαστε και όλοι συμφωνούμε ότι ήταν ηρωικό όλο αυτό που έγινε. Δεν οι ηρωικές μορφές, η μία πίσω από την άλλη. Αηρωισμός. Γιατί δεν κάνουμε και ένα τέτοιο. Αηρωισμός. Το I το. Το ιντερνετικό, το πιάσατε. Το I γραμμή σου, το πάμε πάλι γιατί το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι. Δεν πάει και εδώ. Συνιστώσα. Συνιστώσα το I γραμμή σου. Ρόζα. Είναι πάει όλο μαζί αυτό λέγεται. Οι υπόλοιποι τι γίνανε συνιστώσει εκείνε. Καταργήθηκαν τώρα, είναι ενιαίο κόμμα. Καταργήθηκαν, αλλά τι γίνεται. Είναι ενιαίο κόμμα με μία. Δεν έχει τάσει. Μόνο φυγή έχουν. Οι ψηφοφόροι είχαν τάσει φυγή. Πού είναι 53. Υπάρχουν, αφού ο τσακαλό του. Άρα δεν καταργήθηκαν, υπάρχουν οι τάσεις. Μα συζητούσε προχθές με τον Παφίλη ιδεολογικά είναι... θέματα για τον καπιταλισμό. Ότι μπορεί να είναι δίκαιος ο καπιταλισμός, είπε ο αριστερός τσακαλό. Ο Παφίλης θα πει. Όχι, ο Παφίλης να πει αυτή την παπάντζα. Είναι δυνατόν. Ο τέτοιος. Αυτή την απατεωνιά. Του Κοτζιά. Τη φούσκα. Το Πράτο. Πού είναι το Πράτο. Δεν ξέρω πού είναι το Πράτο, είναι μεγάλη. Μεγάλη απώλεια. Και κάτι άλλο που δεν του θυμόμαστε. Δεν του θυμόμαστε. Θυμόμαστε όμως. Άστου υπάρχουν. Το Σκουρλέτη. Ο Σκουρλέτης μίλησε και αυτός για το 2015 σήμερα το πρωί που βγήκε. Το 2015 ήταν καταστάσεις δύσκολες, διότι υπήρξε μια κυβέρνηση στηριγμένη στην λαϊκή βούληση, η οποία τα έβαλε με τα θηρία. Η οποία τα έβαλε με τα θηρία. Ο Σκουρλέτης τα λέει αυτά, τα έβαλε με τα θηρία. Κοίτα να δεις, ήταν ηρωικό το... Συνεργάστηκε θα λέγα, ή συμβιβάστηκε με τα θηρία. Τι, τον φάγαν τα θηρία. Άκου τι λέει. Ξέρανε από πριν ότι είναι θηρία. Και πήγαν με τη σφεντόνα αντί να πάνε με το όπλο να αντιμετωπίσουν το λιοντάρι στην αρένα. Και όπως ξέρουμε όλοι, τα λιοντάρια στην ήταν αρένα. Ήταν ευλογημένη η σφεντόνα όμως. Ναι, ναι, πολύ. Επειδή ήταν ηρωικό το πρώτο εξάμεινο, έβγαλε και ήρωες. Ένας τέτοιος είναι ο Στέργιος Πιτσιόρλας, τον θυμάσαι? Τον Πιτσιόρλα δεν θυμάμαι. Πιτσιόρλας αυτός που είναι Σαβρισιά το όνομα. Όχι, μωρέ, εντάξει. Είναι παλιό στέλεχος. Εγώ τον θυμάμαι τον Πιτσιόρλα και πριν τον Σκουρλέτη και πριν τον Τζίπρα. Ο Μπίστης και ο Πιτσιόρλας. Ο Μπίστης δεν ήταν. Έχουν ο Μπίστης έχει περάσει πολλά. Α, τα ονόματα. Τα ποιο, ναι, ναι. Ο Πιτσιόρλας. Ο επώνυμα. Ο Πιτσιόρλας ήταν από παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ με κάτι ζιβάγκα. Έβγαινε με ένα μαλλί κατσαρό, με μούσια. Ήταν κλασική φιγούρα τη αριστερά. Όχι, όχι, όχι. Πιο πέρα, αριστερά κτλ. Έρχεται η κυβέρνηση, αναλαμβάνει και ο Πιτσιόρλας, μπαίνει στα Υπουργεία. Μετά έγινε και στο ΤΑΙΠΕΔ, ή μάλλον πριν στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά στα Υπουργεία κτλ. Και τώρα βλέπω ότι έχει αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Avia Reps, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων διάφορες εταιρείες που ελέγχουν το 70 με 80% της επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων στην Ελλάδα. Ωραία. Πέρασε στον ιδιωτικό τομέα, θέλω δεν να πω. Δεν έχει και να μείνει άνεργος. Βγήκε, δεν βγήκε. Λοιπόν. Κανείς ήρωας δεν πάει χαμένος σε αυτόν τον τόπο. Αυτή η εταιρεία όμως, ρε παιδί μου, όπως διαβάζω πάντα, έχει λάβει από το ελληνικό δημόσιο την αποκλειστική εξυπηρέτηση 9 άγωνων γραμμών και τετραετή σύμβαση την εποχή που ο ίδιος ήταν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας. Θα έτυχε εκείνη την περίοδο να έρθουν πιο κοντά και να δουν το βιογραφικό του. Όχι. Και αν είχε περάσει καλά συνέντευξη. Είναι άσχετα και ασύνδετα όλα αυτά. Γιατί? Θέλω να πω ότι πώς ένας αριστερός, βέβαια είναι ο πρώτος που φόρεσε γραβάτα. Πιτσιόρλας, τα χρόνια της κυβέρνησης ξαφνικά, επειδή εγώ τον θυμόμουν με τα μαλλιά και τα ζιβάγκα και τα τισέρτ και όλα αυτά, ξαφνικά βλέπω γραβάτα. Και τώρα στον ιδιωτικό τομέα υπηρετεί τον καπιταλισμό, γιατί τον πάλευε με την κυβέρνηση της αριστεράς μέχρι πριν λίγο καιρό τον είχε απέναντι. Τον είχε πατήσει κάτω. Να τα θηρία που λέει ο Σκουρλέτης, να τα θηρία. Και κοίτα να δεις πως έχεις και νίκες. Γιατί ένας άνθρωπος από την αριστερά πηγαίνει μέσα στη φωλιά του καπιταλισμού. Δεν μπορείς να χαντακώσεις τον ήρωα. Λέγαμε πριν για Δούριο Ύπονάτος. Ο Πιτσιόρλας. Εγώ συμφωνώ. Από τον κόλο μπήκε του αλόγου. Λοιπόν. Ο Βέτας. Σήμερα το πρωί σε πάνελ ήταν ο Βέτας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπογδάνος. Δεν του άρεσε αυτό. Και αυτό βρίσκεται. Και αυτό βρίσκεται. Μπίστης, Πιτσιόρλας. Μπογδάνος. Έχει σημασία και πώς θα το πεις. Μπογδάν. Όχι έτσι. Πώς άλλος λέγεται. Μπογδάνος λέγεται ο συνάδελφος. Δεν μπογδάνος. Δεν πάει αλλιώς. Το στόμα πάει έτσι. Γυρνάει το άντερ. Ναι, οκ. Κάπως έτσι γύρισαν και τα άντερα του Βέτα και ήθελε να τον τυμπεί στον Μπογδάνο και βρήκε το εξής επιχείρημα για να τον τυμπεί. Σε τρεις μήνες από τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα. Τα πράγματα στη Μόρια αλλά και σε άλλες περιοχές θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ναι, θα πέφτει πάνω, εάν πάνω η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τον να απαντήσει, κύριε Μπογδάνο. Εάν κάνω αυτό, νομίζω ότι η κουβέντα είναι σοβαρή και μιλάνε σοβαροί άνθρωποι. Ελάτε σοβαρά. Ελπίζω, κύριε. Θα σου πω και ένα παράδειγμα. Γιατί πήγα στη γιαγιά μου το πρωί, πιάνα καφέ. Σας το λέω ειλικρινά. Και δεν κάθεσα πολύ στο γιαγιά μου. Μου λέει παιδάκι μου τόσο νωρίς, λέω θέλω να πάω όλο στο όπεν. Μου λέει να πας στην καλά, παιδιά. Μου λέει παιδάκι μου είσαι εγκατέμις όμως. Παρακαλώ, το σας βλέπει πάντα η γιαγιά μου. Γιατί μου λέει είσαι εγκατέμις, ξέρεις γιατί. Καλημέρα, γιαγιά. Η κυρία Δημοκρατία έχει 10, 12, 15 σοβαρούς ανθρώπους να δεις που θα είσαι με τον Μπογδάν. Και να του το πιάσει. Με τον πιο σοβαρό από όλους. Με τον πιο σοβαρό από όλους. Με τον πιο σοβαρό από όλους. Άφησε με λοιπόν να τελειώσω. Καλημέρα. Τα προγράμματα φιλοξενία και. Καλημέρα στη γιαγιά. Εάν. Μην γίνεστε γελοτοποιός. Κατάλαβες. Είναι κόντρα ο ρόλος, πώς να μην γίνει, καταρχάς. Ένα. Μα είναι υπερβολικό να απαιτείς από τον Μπογδάνο να μην είναι γελοτοποιός. Επίσης, είπε ο ίδιος για τον εαυτό του τον πιο σοβαρό. Ναι. Ο ίδιος δεν το έλεγε, ίδια φωνικά. Καλά είπε. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ο κάθε άσχετος σκιτζής θα λέει τι είναι ο Μπογδάνος. Όχι, προφανώς. Αυτός ξέρει τον εαυτό. Είναι ο πιο σοβαρός. Είπε κι άλλα, δεν είπε μόνο ότι είναι πιο σοβαρός. Είναι διάφορα, αλλά πάρα πολύ καλά. Πάμε σε διαφημίσεις τις δεύτερες και εδώ είμαστε. Τα κούρδικα είναι αυτό. Εγώ στα ρωσικά ξέρω. Είπαμε να το βάλουμε. Το ξέρεις στα ρωσικά. Στα ελληνικά δεν το ξέρεις. Πώς πάει. Τρία γράμματα. Ναι. Μην το. Σε έχει ρημάξει αυτή η παράσταση. Είπαμε να το βάλουμε στα κούρδικα. Έστειλε μια επιστολή ο Τραμπ στον Ερντογάν. Άλλα τα άλλα τη Παρασκευή. Διαβάζοντας την επιστολή, καταλαβαίνει ότι το ανθρώπινο. Όχι, όχι, δεν μας νοιάζει ο Τραμπ. Το ανθρώπινο είδος είναι προς εξαφάνιση. Επιστολή Προέδρου της νούμερο 1 δύναμης, υπερδύναμης, προς έναν άλλον περιφερειακό, εκεί που κάνει τα δικά του, είναι αυτό που είναι ο Ερντογάν, τα ξέρουμε όλοι. Και λέει, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ξεκινάει έτσι η επιστολή. Κύριος. Ναι. Ας βρούμε μια καλή συμφωνία. Δεν θέλετε να είστε υπεύθυνος για το σφαγιασμό χιλιάδων ανθρώπων. Και εγώ δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για την καταστροφή της τουρκικής οικονομίας. Βέβαια. Που τον απειλεί συνέχεια ότι δεν πρόκειται ότι θα τον καταστρέψει την οικονομία. Και θα το κάνω όμως, λέει. Σας έδωσα ήδη μια μικρή γεύση με την υπόθεση του πάστορα Μπράνσον. Το πάει εκεί. Λέει διάφορα εκεί και τα λοιπά. Είναι και τον πάστορα Τζέκινσον, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Και λέει, η ιστορία θα σας έχει ψηλά αν το κάνετε αυτό με σωστό και ανθρώπινο τρόπο. Θα σε κοιτάει για πάντα σαν το διάβολο αν δεν συμβούν καλά πράγματα. Google Translate είναι αυτό. Τι μετάφραση είναι αυτή που μου λες. Έχει συντακτικό όλο αυτό που λέμε. Σου δείχνω το δάσος. Αποκλείεις ο Τραμπ να τα γράφει έτσι. Όχι, καλά. Σου δείχνω το δάσος και μου δείχνεις τη μετάφραση. Okay, και συνεχίζει η επιστολή. Τι? Είχα στο μυαλό μου το δάχτυλο. Ναι, ναι, okay. Μην είσαι, του λέει, μην είσαι σκληρός τύπος. Μην είσαι ανόητος. Λέει ο Τραμπ στον. Θα σε καλέσω αργότερα. Οικουμενικό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η επικοινωνία ηγετών. Ο υπεραλιστής τον Φιρερίσκο. Ναι, απαντάει έτσι. Και όλο τι του στείλε. Είδα μια ανακοίνωση που λέει: πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων η επιστολή του Τραμπ. Έβγαλε ένα υπεύθυνο και από τον Ερντογάν. Θέλω να πω, πάμε πάρα πολύ καλά ως ανθρωπότητα. Όχι, πολύ καλά. Έχουμε τους καλύτερους. Νομίζω είναι οι ηγέτες αντανακλούν τους λαούς. Συντονισμένα όλες οι χώρες έχουν έναν ημίτρελο, από ημίτρελο μέχρι ψυχασθενή στο τιμόνι τους. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τι δεν είναι, βάλτε τους κάτω. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Σε πρώτη φάση, όντως αυτό φαίνεται, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι, γιατί οι μήτρελοι ήταν και σε άλλες εποχές, να θυμίσω. Όλοι μαζί σε όλες τις χώρες. Όλοι μαζί σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Καλά, ναι. Ήταν κατώτεροι των περιστάσεων σε όλες τις χώρες. Γιατί όταν είχες Χίτλερ στη Γερμανία, στην Αγγλία ήταν κάτι ανθρωπάκια που δεχόντουσαν τις συμφωνίες και πίστευαν και ήλπιζαν με τον κατευνασμό Τσάμπερλεν και οι υπόλοιποι ότι δεν θα γίνει κάτι κακό ενώ το έβλεπαν να έρθει. Θέλω να πω, τα βάλεις τώρα. Είναι αντίστοιχη. Μπόρις Τζόνσον, Πούτιν, Ερντογάν, Τραμπ. Λίγο να τα βάλεις κάτω. Μητσοτάκης, να. Ο δικός μας τι να κάνει. Μπορεί, μέσα σε όλα αυτά τι να κάνει ο δικός μας. Που πάει τώρα, εντάξει, πάει εκεί να πει. Αν και η θα Μέρκελ, μπορούσε. Βάλτε κάτω. Η Μέρκελ είναι πιο σοβαρή από όλους αυτούς, αν προσέξεις. Αυτό που θα καταλήξουμε να λέμε ότι η Μέρκελ είναι πιο σοβαρή. Η οποία τελειώνει το βίο και την καριέρα της, ώστε να βγει και στην Γερμανία που έχει την παράδοση, ένας αντάξιος σαν τους άλλους, για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αφού το πήγαμε έτσι, θα το συνεχίσουμε λίγο. Θα ακούσουμε μια γυναίκα από το Κουρδιστάν, από τους βομβαρδισμούς τελευταίους που κάνει εκεί ο Ερντογάν. Μπήκε μέσα, εισβολή σε άλλη χώρα. Τους ανθρωπιστικούς, την πηγή ειρήνης. Έχουν βομβαρδίσει, κρατάει ένα σκοτωμένο παιδί στην αγκαλιά της αυτή η κυρία. Να. Με το μαντίλι. Θα ακούσουμε στη γλώσσα της να λέει κάτι. Δεν θα καταλάβουμε τι λέει, δεν έχει και σημασία να καταλάβουμε. Εγώ θα καταλάβουμε. Από την, δεν θα έχουμε τη μετάφραση, αλλά θα καταλάβουμε τον τόνο της φωνής της. Το σπαρακτικό αυτό. Τι λέει, μονόλογο. Απευθύνεται σε αυτούς που του σκότωσαν το παιδί. Γιατί προχτές τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή είχαμε εδώ τα δικά μας, Μητσοτάκης, Τσίπρας, γνωστή ελληνική επικαιρότητα. Και βλέπω ένα μήνυμα μετά στο mail που ήρθε της εκπομπής και λέει ένας ακροατής, περίμενα λέει σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι, να πείτε για το κουρδικό, για αυτά που γίνονται εκεί που σφάζουν τη λαϊκή. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Κάτω εκεί είναι πόλεμος. Και γινόταν και πριν. Και γίνεται τώρα είναι και τα φώτα στραμμένα εκεί, επειδή κάνει την εισβολή ο Ερντογάν. Γίνεται κάθε μέρα. Δεν γίνεται όποτε γίνεται viral ένα βιντεάκι στο ίντερνετ και χαίρεται το πόπολο του ίντερνετ. Προφανώς. Άρα τώρα πρέπει, τώρα προστάζει η ανάγκη. Όντως γίνεται κάθε μέρα, πολύ μεγάλο διάστημα. Όχι τώρα που μπήκε ο Ερντογάν επίσημα. Είναι κάτι συνεχόμενο. Δεν μπήκε επίσημα τώρα. Μάλλον επίσημα μπήκε τώρα. Ναι. Δεν ξεκίνησε τώρα. Οπότε έχουμε και το ρυθμό εδώ και έχει ένα στυλ εκπομπή. Θεωρητικώς παρακολουθεί τα ελληνικά δρόμενα από μια πιο εναλλακτική πλευρά και γωνία. Εκεί καταντήσαμε. Τι να κάνουμε. Να γίνουν εναλλακτικοί. Αυτό το με εναλλακτικό πάντα. Τρόπο. Όχι, όχι ναι. Σαν αυτού που λες και εγώ δεν του μπορώ. Α, όχι τέτοιε εναλλακτικότητε και ριθενιέ και τα, όλα αυτά τα αξεσουάρ που σηματοδοτούν την ουσία. Όχι, που δεν υπάρχει και ουσία. Δηλαδή. Και τα ιδεολογικά αξεσουάρ, όχι μόνο. Ναι, μα αυτό ναι. Χρησιμοποιούν. Θα σα αφήσουμε με ένα κούρδικο τραγούδι. Ύμνο είναι πατριωτικό. Δεν θα καταλάβετε τι λέει. Κάτι καλά λέει ότι είμαστε Κούρδοι. Όλοι οι λαοί είναι φίλοι μα. Εχθροί μα είναι μόνο οι δικτάτορε. Τα πάντα μπορεί να κάνετε, αλλά στα βουνά μα θα είμαστε πάντα Κούρδοι. Πάμε στο μαγκαζίνο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα το κάνει σήμερα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.